श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 69वें श्लोक की चर्चा संपन्न हुई कल। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी इत्यादि श्लोक से स्थित प्रज्ञ कृतार्थ होने के कारण सारे कर्तव्यों से रहित होता है, और जो भी लौकिक या वैदिक कर्तव्य है अकृतार्थ जो अज्ञानी है भ्रांत है उसी के हैं, इसे बताया गया। और जो कृतार्थ होता है जीवित अवस्था में स्थित प्रज्ञ होता है उसी को जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति का लाभ होता है। जो अकृतार्थ है अतएव अनेक कर्तव्य शेष है जिसके, उसे जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसे कहा जा रहा है 70वें श्लोक में। इसलिए 70वें श्लोक का अवतरण लिखते हुए भाष्कर भगवान कहते हैं कि विदुषः त्यक्तैसनस्य स्थित प्रज्ञस्यते हे एव मोक्ष प्राप्ति न तु असन्यासिनः कामकामिनः इति एतम् अर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपादयिष्यन् आह। आह का कर्ता है भगवान, भगवान आह, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। और भगवान का विशेषण है प्रतिपादयिष्यन्, प्रतिपादयिष्यन् श्री भगवान आह, ऐसा प्रतिपादन करने वाले भगवान कहते हैं। प्रतिपादयिष्यन् भगवान आह का अर्थ निकलेगा, और प्रतिपादयिष्यन् का अर्थ है प्रतिपादन करने वाले। तो क्या प्रतिपादन करने वाले हैं? तो अर्थम प्रतिपादयिष्यन्, और कौन सा अर्थ? तो एतम अर्थम, तो एतम अर्थम दृष्टांतेन प्रतिपादयिष्यन् का अर्थ निकलेगा। इस अर्थ का दृष्टांत से प्रतिपादन करने वाले श्री भगवान कहते हैं। किस अर्थ का? एतम अर्थम शब्द से कौन सा अर्थ लेंगे? तो उसे इति से पहले तक के वाक्य से बताया। इति का अर्थ है यह अर्थ, इति एतम अर्थम यानी इस अर्थ को बताने वाले दृष्टांत से भगवान कह रहे हैं। तो अर्थ कौन सा है? तो यही है कि जो त्यक्तैसन स्थित प्रज्ञ विद्वान है, पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशनादि समस्त एसनाओं का परित्याग करने वाला जो स्थित प्रज्ञ है, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार जिसे प्राप्त हुआ है, ऐसे सन्यासी को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, न तु असन्यासिनः यानी एष्णात्रय का त्याग जिसका नहीं हुआ वो है असन्यासी। एष्णात्रय त्यागी है सन्यासी। तो न तु यानी मोक्ष प्राप्ति न, तू ये वैपरीत्य को बताता है, एष्णात्रय त्यागी को ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है, एष्णात्रय त्यागी ही स्थित प्रज्ञ होता है और स्थित प्रज्ञ को ही मोक्ष मिलता है। मोक्ष है जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। और न असन्यासिन, जो इच्छा रहित नहीं है, कामनाओं से युक्त है, वो असन्यासी, और उसे कहा जाता है काम कामी। इष्णात्रय का त्याग नहीं हुआ है। काम कामी में काम शब्द का अर्थ है रूपादि विषय, और कामी का अर्थ है उसको चाहने वाला, रूपादि विषयों को चाहने वाला, विषय अभिलाषी। हाँ, विषयान कामयते तच्छीलः। तो स्वभावत ही विषयों की आसक्ति जिसके अंदर है वह है काम कामी, और उसे मोक्ष नहीं होता। न तु असन्यासिनः काम कामिनः मोक्ष प्राप्ति इति एतम अर्थम, इस अर्थ को दृष्टांत से बताने वाले श्री भगवान कहते हैं। यह अवतरण भाष्य का अर्थ निकलेगा। यही अर्थ 70वें श्लोक में दृष्टांत से बता रहे हैं। तो 70वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। तो यद्वत् शब्द का अर्थ है यथा, और उत्तरार्ध में जो प्रथम पद है तद्वत् उसका अर्थ है तथा। यथा दृष्टांत को बताता है, तथा दार्ष्टांत को बताता है। तो यथा को पहले लीजिए, अन्वय पूर्वार्ध का अन्वय ऐसा होगा, पूर्वार्ध में दृष्टांत है, उत्तरार्ध में दार्ष्टांत है। दृष्टांत को बताने वाला जो पूर्वार्ध है उसका अन्वय होगा यद्वत् यानी यथा आपह आपूर्यमानं अचल प्रतिष्ठं समुद्रं प्रविशन्ति तथा। तद्वत् का अर्थ निकलेगा, उत्तरार्ध का अन्वय होगा तथा सर्वे कामा यम प्रविशन्ति स शांति माप्नोति न काम कामी, ऐसा अन्वय हो जाएगा। तो यद्वत् यानी यथा, तो इसमें फिर पदच्छेद पदार्थोक्ति आदि जो व्याख्यान के कृत्य हैं पांच, उसमें से पदच्छेद आ गया सरल होने से, और अन्वय बताया का मतलब वाक्य योजना भी हो गई, और पर्यायवाचक शब्दों का कथन वो हो जाएगा पदार्थोक्ति, और विग्रह जो वृत्त्यात्मक पद होंगे। तो पदार्थ कथन में यथा यद्वत् का तो पर्यायवाचक हो गया यथा, तो हो गया पदार्थोक्ति रूप कृत्य व्याख्यान का प्रथम कृत्य। द्वितीय कृत्य प्रथम तो है पदच्छेद, पदच्छेद तो सरल होता है, कहने की जरूरत नहीं है। यद्वत् एक पद है तो आपह समुद्रम अचल प्रतिष्ठम आपूर्यमानम और प्रविशन्ति ये सब अलग अलग पद हैं पूर्वार्ध में। और आपह शब्द का अर्थ है जल, आप शब्द जल का पर्यायवाचक है। और संस्कृत में अप शब्द नित्य स्त्रीलिंग है और बहुवचनांत है, बहुवचनांत ही रहेगा, नित्य और स्त्रीलिंग होगा और अर्थ उसका होगा जल। इसलिए एक वचन और द्विवचन में प्रयोग अप शब्द का नहीं होगा। मूल में शब्द है अप पकारांत, शुरू में है अ और उसमें प जोड़ दो अप, अप डाउन में प तो यद्यपि वो पूर्ण होता है लेकिन अप। और बहुवचन में प्रथमा के बनता है आप, अ दीर्घ होगा और प में आकार भी आएगा और सकार क्या ना विसर्ग भी रहेगा, तो आप बहुवचनांत है। अर्थ है जलानी और जब उसका पर्यायवाचक बोलेंगे तो एक वचन में भी बोल सकता है। आप बहुवचन होने से प्रविसंति में बहुवचन है, प्रविसंति क्रियापद है, उसका कर्ता है आपह शब्दार्थ, इसलिए बहुवचन हुआ क्रियापद में। और कर्म है समुद्रम, आपह समुद्रम प्रविसंति, ये जितना भी नदियों से जल बह रहा है कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। बारिश के दिनों में खूब बाढ़ आती है और बाढ़ में कई नदी किनारे के गांव बह जाते हैं, प्रलय जैसा दिखता है, जल प्रलय जैसा, कई कई किलोमीटर तक नदियां बाढ़ के दिनों में फैल जाती है। और गर्मी के दिनों में वो संकुचित हो जाती है, तो संकोच और विकास नदियों में देखा जा रहा है। बाढ़ के दिनों में, बारिश के दिनों में जो समुद्र क्या नाम है नदियां अपने तटों को भी पार करके बहती हैं, उनमें जो विकार दिख रहा है वृद्धि रूप। और ऐसी एक दो नदी नहीं, संसार की सारी नदियां समुद्र में ही जा रही हैं। और लेकिन समुद्र बढ़ता है क्या, तो समुद्र में बाढ़ के दिनों में इतना सारा जल लेकर के नदियां समा जा रही हैं, लेकिन समुद्र अपना जैसा है वैसा ही है, जिस स्थिति में कोई बढ़ता नहीं है। तो आपूर्यमानम ये विशेषण है समुद्र का। आपूर्यमानम में आंग उपसर्ग है और प्री धातु है पालन और पूरण अर्थ में, प्री पालन पूरण यो। और आ का अर्थ है आसमंतात, आसमंतात का अर्थ होता है चारों ओर से। संसार में जितनी नदियां हैं उन सारी नदियों का जल बारिश के दिनों में जितना भी वो जा रहा है समुद्र में, सब ओर से आसमंतात आकार्थ है। पूर्यमानम यानि भरा जा रहा है नदियों से, नदियों के जल से समुद्र। लेकिन उसकी स्थिति है कि वह जहाँ है वहीं रहता है, नहीं तो समुद्र किनारे के जो मकान है, शहर है, गांव है, समुद्र में भी बाढ़ आनी चाहिए ना, बढ़ना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं, वो वृद्धि होती है उसकी। गर्मी के दिनों में पानी कई नदियां सूख जाती है तो नहीं जाता है, नहीं जाता है तो थोड़ा समुद्र का जल स्तर भी घटना चाहिए, लेकिन घटता भी नहीं है। का मतलब पानी न पहुंचने से ह्रास नहीं हो रहा है, संकोच नहीं हो रहा है, और बहुत मात्रा में नदी का जल पहुंचने पर विकास भी नहीं हो रहा है। वृद्धि और ह्रास रूप जो विकार है उस विकार से रहित ही समुद्र रहता है। आपूर्य मानव ने तो कहा कि खूब जल जा रहा है लेकिन वृद्धि रूप विकार नहीं है, बढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ता? तो कहते अचल प्रतिष्ठा है वो, अचल प्रतिष्ठम, ये एक विशेषण है समुद्र का। आपूर्यमान होता हुआ भी अचल प्रतिष्ठा है, सब ओर से जल जा रहा है लेकिन वह अपनी प्रतिष्ठा खोता नहीं है। क्या मतलब बढ़ता नहीं? खोने का अर्थ होगा थोड़ा एक दो सेंटीमीटर भी बढ़ जाए, थोड़ा एक दो फुट पानी ऊपर आ जाए तो माना जाएगा कि उसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी, चल प्रतिष्ठ हो गया, अचल प्रतिष्ठ नहीं रहा, अपने स्वरूप में ही नहीं रहा, विकृत हो गया वृद्धि रूप विकार से। और नदियां सूख जाए और फिर थोड़ा घट जाए समुद्र यदि, तो माना जाएगा समुद्र अचल प्रतिष्ठ नहीं हुआ, चल प्रतिष्ठ हुआ। अचल प्रतिष्ठ का अर्थ है निर्विकार, जैसा है वैसा ही, बहुत मात्रा में जल जाने पर भी और न जाने पर भी नदियों का जल जो निर्विकार है, संकोच विकास रहित है। का अर्थ हुआ कि जल जो है समुद्र में विकार उत्पन्न नहीं करता, बहुत मात्रा में पहुंचने पर भी वो समुद्र को बढ़ाता नहीं और न पहुंचने पर घटाता नहीं। ऐसे ये तो दृष्टांत हुआ, समुद्र के स्थान पर है स्थित प्रज्ञ और जल के स्थान पर है नदियों के, जल के स्थान पर है विषयों की कामनाएं, इच्छाएं। तो तद्वत यानी तथा दृष्टांत में सर्वे कामा आपह स्थानिया, दृष्टांतगताः आपह स्थानिया कामा। दृष्टांतगत जो जल है दृष्टांत में, तत्स्थानीय जो इच्छाएं हैं कामनाएं हैं, और एक दो कामनाएं नहीं इच्छाएं नहीं, सर्वे कामा यानी सर्वे इच्छा विशेषा। यम प्रविशन्ति, यम स्थित प्रज्ञम प्रविशन्ति, स्थित प्रज्ञ में प्रविष्ट हो जाती है। जैसे नदियां समुद्र में प्रविष्ट हो गई, समुद्र रूप बन गई, समुद्र में विकार उत्पन्न किए बिना, समुद्र को अपने प्रभाव में नहीं लेती, समुद्र में समा जाती है नदियां, ऐसे सर्वे कामा यम प्रविशन्ति का अर्थ निकलेगा कि सभी इच्छा विशेष जिस पुरुष में प्रविष्ट हो जाते हैं, का मतलब विलीन हो जाते हैं, उस पुरुष को जिसको अपने वश नहीं करते हैं अभी, तो उसके स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, अपने आप को ही समाप्त कर लेते हैं, कामनाएं ही विलीन हो जाती हैं, उसके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं करती, अपने विषयों में राग या द्वेष उत्पन्न नहीं करा पाती। ऐसा जो पुरुष है स शांतिम आपनोति, स शब्द से उसको लेना है जिसको काम प्रभावित नहीं करते, यानी विषय उपस्थित होने पर भी जिसके चित्त को स्वयं के विषय में राग और द्वेष से युक्त नहीं करते, थोड़ा भी अपना प्रभाव जिसके चित्त में नहीं डालते, निर्विकार चित्त रहता, आत्माकार ही रहता है, ऐसा जो व्यक्ति है उसे स शब्द से लीजिए, ये स्थित प्रज्ञ में ही संभव है। जो सभी विषयों को वैसा समझ रहा है जैसा विवेकी पुरुष को सूर्य किरणों में जल दिखता है, तो वह विवेकी व्यक्ति थोड़ा भी उस जल से प्रभावित नहीं होता, बहुत अधिक आवश्यकता जल की है प्यासा होने से, लेकिन और सूर्य किरणों में अपार जल दिख रहा है रेगिस्तान में, लेकिन उस जल से प्रभावित नहीं होता, या सिनेमा देख रहा है बैठा है सिनेमा हॉल में और प्यासा है और खूब अच्छी तरह से साफ सुथरा नदी का जल बहता हुआ दिख रहा है, नदी खूब बह रही है, लेकिन उस पर्दे पर बहने वाली साफ सुथरी नदी के जल को देख करके वो अपनी प्यास बुझाने के लिए उस नदी की ओर नहीं दौड़ता, उससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि जानता है ये तो दिखने वाला ही है, इसको हम जाएंगे और छूना चाहेंगे तो एक पर्दे को छोड़ करके हाथ में और कुछ नहीं लगने वाला, ऐसा होता है। तो वैसा ही ये सारा द्वैत और विषय जिसको सिनेमा में प्रतीत होने वाले विषयों के तरह दिख रहा है, किसी को अंगूर या संतरा या सीताफल बहुत अच्छा लगता हो और प्लास्टिक के आजकल फल बनते हैं, कटा हुआ तरबूज जैसा दिखता है, कलिंदा जैसा, बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा वास्तविक है, लेकिन उन खिलौने के रूप में बने हुए जो प्लास्टिक के फल हैं, उन फलों को देख करके कितनी भी अपनी रुचि वाले हो, अंगूर के तरह ही अंगूर दिखता है, लेकिन उसमें उस प्लास्टिक के बने हुए अंगूर के गुच्छे में से एकाध अंगूर भी खाकर तोड़ करके अपने मुख में नहीं डालता, क्योंकि जानता है कि वैसे दिख रहे हैं लेकिन है प्लास्टिक का, वो स्वाद देंगे नहीं, और वो कलिंदा भी ऐसे कट करके कटा हुआ रखा हुआ जैसा दिखता है, लेकिन उसको उठा करके खाना शुरू नहीं करता, क्योंकि जानता है कि ये तो खाली दिखने वाले हैं, वास्तविक नहीं है। ऐसे ही सर्वे कामा यम प्रविशन्ति का अर्थ है कि जगत के अज्ञानी जनों को प्रभावित करने वाले विषय उन प्लास्टिक के बने हुए फलों के तरह जिसको प्रतीत हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को यम शब्द से लीजिए और स शब्द से उसी को लेना है। स शांतिम आपनोति, यहाँ शांति है मोक्ष मुक्ति, उसको जीवन मुक्ति मिलती है, उसे विदेह मुक्ति मिलती है, वह मुक्त होता है। तो स शांतिम आपनोति, तो जिसको विषय प्रभावित नहीं कर रहे हैं, जिसके अंदर विषय विषयक कोई एष्टना नहीं है, यम शब्द से एक प्रकार से अवतरण भाष्य में जिसको कहा गया त्यक्तेसन स्थित प्रज्ञ, उसको यम और स शब्द से लिया गया, जो त्यक्तेसन यानी कि किसी कामना से प्रभावित नहीं हो पा रहा है का मतलब त्यक्तेसन है, त्यक्तेसन का मतलब एष्णात्रय रहित है, तो एष्णाओं से रहित प्रजाति यदा कामान में जो बताया गया था पहला लक्षण स्थित प्रज्ञ का, वही मुक्त होता है, मोक्ष को पाता है। और काम कामी शब्द से लेना है असन्यासी, जो विषय अभिलाषी है, विषय लोलूप है, उसे वेदांत ग्रंथ के स्वाध्याय से भले ही शब्दार्थ ज्ञात हो गया हो, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही वना पर, ये शब्दार्थ बोध हो गया है, लेकिन जगत विषयक कामनाएं हृदय में वैसी की वैसी है, ये शब्दार्थ ज्ञान होने पर भी उसे कहा जा रहा है काम कामी, जगत विषयक कामनाओं से रहित अंतकरण नहीं हुआ, तो वह न शांतिम आपनोति, उस विषय अभिलाषी को, विषय लोलुप व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती, ज्ञान ही नहीं हो पाता, अविद्या निवर्तक, अध्यास निवर्तक, तो बिना अध्यास की निवृत्ति तो मोक्ष है, वो अध्यास की निवृत्ति उसके नहीं हो पाती, ये यहाँ पर कहा न काम कामी। भाष्य को देखा जाए, आपूर्यमानम ये समुद्र का विशेषण है, इसका अर्थ करते हैं भाष्यकार भगवान, ये सामासी क्या नाम है, समास भी है और कृत प्रत्यय भी हुआ है ना कर्मार्थ में, इसलिए उसका विग्रह कर रहे हैं कि अद्भि आपूर्यमानम यानि अद्भि आपूर्यमानम, आपूर्यमान में यानि आसमंतात पूर्यते इति, अद्भि ही आसमंतात पूर्यते इति आपूर्यमानम, ऐसा विग्रह होगा। तो जल से सब ओर से जो परिपूर्ण किया जा रहा है जिसे, ऐसा समुद्र यानी जल समुद्र में चारों ओर से प्रविष्ट हो रहा है, लेकिन स्वयं कैसा है तो अचल प्रतिष्ठम, ये भी सामासिक पद है, इसका विग्रह कर रहे हैं अचलतया प्रतिष्ठा अवस्थिति यस्य तम, तो अचलतया यानी निर्विकार रूप से जिसकी प्रतिष्ठा यानी अवस्थिति होती है, चारों ओर से खूब बाढ़ का जल समुद्र में प्रविष्ट होने पर भी वृद्धि रूप विकार जिसमें नहीं होता, निर्विकार रहता है, तो अचलतया प्रतिष्ठा यानी अवस्थिति यस्य तम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, आपह सर्वतो गताः प्रविशन्ति, आपह प्रविशन्ति तो कौन सी आप यानी जल, तो सर्वतो गता आपूर्यमान ने बताया ना कि सब ओर से समुद्र में जल प्रविष्ट हो रहा है, लेकिन समुद्र स्वयं अचल है, अचल का अर्थ करते हैं एक प्रकार से स्वात्मस्थम यानी अविक्रियम एव संतम, अचल प्रतिष्ठम का ही अर्थ है स्वात्मस्थ यानी स्वरूप में ही स्थित रहता है, स्वरूप में स्थित रहने का अर्थ है निर्विक वृद्धि रूप विकार से रहित होता है, अविक्रिय रहता है, तो अविक्रियम एव संतम समुद्रम सर्वतः आपह प्रविशन्ति, ऐसे लगा यद्वत, ये दृष्टांत हुआ, का मतलब जल से प्रभावित नहीं होता है समुद्र, ऐसे स्थित प्रज्ञ भी विषय तथा तद विषयक इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता, स्थित प्रज्ञ का अंतकरण विषयों की सन्निधि में निर्विकार रहता है, तो तद्वत कामा यानी विषय सन्निधो अपि सर्वतः इच्छा विशेषा यम पुरुषम समुद्रम इव आपह अविकुर्वन्तः प्रविशन्ति सर्वे, आत्मनि एव प्रलीयन्ते न स्वात्मवशं कुर्वन्ति। तो कहते हैं तो विषयों की सन्निधि में भी जो पुरुष निर्विकार रहता है विषयों के अधीन नहीं होता। इस अभिप्राय से वाक्य तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे का अर्थ कर रहे हैं कि कामाः एने विषय सन्निधो अपि सर्वतः इच्छा विशेषा यम पुरुषम अनिश्चित प्रज्ञम। वो कैसा है? समुद्रम इव। तो जैसे समुद्र को जल विकारी नहीं बनाता, वृद्धि रास रूप विकार से विकृत नहीं करता, वैसे ही आप अभिकुर्वन्तः समुद्रम। तो ये इच्छा विशेष जो है ब्रह्मज्ञानी को विकार उत्पन्न नहीं करते, विकृत नहीं करते। तो प्रविशन्ति सर्वे का अर्थ निकला आत्मनि एव प्रलीयन्ते। तो जैसे नदियों का जल समुद्र में ही विलीन हो जाता है, समुद्र में विलीन होने का अर्थ है समुद्र में विकार न करना, ऐसे ब्रह्मज्ञानी में काम विकार को उत्पन्न नहीं करते हैं, तो माना जाता है वहाँ गए और उसी में विलीन हो गए। और तात्पर्यार्थ निकला न स्वात्मवशं कुर्वन्ति, आत्मस्थ व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ को विषय और विषय की कामनाएं अपने अधीन नहीं करती, विषय अभिलाषाधीन पुरुष नहीं होता स्थित प्रज्ञ। स ऐसा जो पुरुष है स्थित प्रज्ञ, स शांतिम यानि मोक्षम आपनोति, मोक्ष को प्राप्त करता है। न इतर, तो इतर हुआ कामनाओं से प्रभावित होने वाला। तो जो कामनाओं से प्रभावित होने वाला है वह काम कामी, कामेन्ते इति कामाः विषया, तान कामयितुं शीलम यस्य। काम कामी पद का विग्रह है। पहले काम शब्द में काम शब्द का अर्थ इच्छा भी होता है, काम शब्द का अर्थ विषय भी होता है। काम शब्द से भाव अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो इच्छा, कमुकांतो धातु से भाव अर्थ में घय करेंगे एक घय प्रत्यय होता है, तो उसका अर्थ निकलता है कांतिरिह इच्छा, कमुकांतो और कांतिरिह इच्छा। तो भाव अर्थ में वो प्रत्यय करेंगे तो काम शब्द का अर्थ निकलता है इच्छा। तो तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे में काम शब्द में भाव अर्थ में घय प्रत्यय होने से काम शब्द का अर्थ इच्छा विशेष निकला भाष्य में। पहले काम शब्द का अर्थ इच्छा विशेष किया ना, और अब यहाँ काम कामी में भी एक काम शब्द है लेकिन वहाँ घय प्रत्यय है कर्म अर्थ में, कर्म अर्थ में होने से उसकी उत्पत्ति बताई काम्यन्ते इति कामाः, और इस काम शब्द का अर्थ निकला विषय। काम कामी में जो काम शब्द है उसका अर्थ है विषय, और तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे में जो काम शब्द है उसका अर्थ है इच्छा विशेष। तो शब्द तो एक ही है काम, लेकिन वो प्रत्यय अलग अलग अर्थ में होने से एक का अर्थ हुआ इच्छा, दूसरे का अर्थ हुआ इच्छा का विषय। तो काम्यन्ते इति कामाः विषया, कर्म अर्थ में प्रत्यय का विग्रह कर दिया। और तान का, और फिर काम कामी शब्द है, केवल अकेला काम नहीं है। तो कामान कामयते तच्छील, ऐसे ताच्छील्य अर्थ में निणी प्रत्यय हो करके वो बनाया, जैसे उष्ण भोजी आदि बनता है। तो काम तान कामयितुं शीलम यस्य, ये विग्रह है काम कामी शब्द का। पहले काम शब्द का विग्रह था काम्यन्तेति कामा, और काम कामी शब्द का अर्थ निकला कि तान कामयितुं शीलम यस्य, तान यानी विषयान, तो विषयों को चाहना जिसका शील यानी स्वभाव है उसे कहा जाता है काम कामी। जो विषयों को चाहता है वह काम कामी। तान कामयितुम शीलम यस्य स कामकामी न एव प्राप्नोति इत्यर्थ। तो जो विषयों को चाहता है वह मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, एव जोड़ दिया, न एव मतलब बिल्कुल ही प्राप्त नहीं कर सकता, ही अवधारण अर्थ में है ना, नहीं वह प्राप्त होती। तो इस प्रकार ये जो है 70वें श्लोक की चर्चा पूरी होती है। अब 71वां श्लोक है, 71वें श्लोक का अवतरण है भाष्य में, यस्मात एवं तस्मात, यानी जिस कारण से ऐसा है, तस्मात यानि उसी कारण से, एवं शब्द से किसको लेंगे, तो 70वें श्लोक में कहा गया जो अर्थ है उसे एवं से लीजिए। 70वें श्लोक से बताया गया किसको मोक्ष प्राप्त होता है और किसको प्राप्त नहीं होता है, ऐसे दो व्यक्ति बताए गए ना, जो कामनाओं से रहित है, सन्यासी है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है, और जो कामनाओं से ग्रस्त है, काम कामी है, उसे मोक्ष नहीं होता, ऐसा नियम है। जिस कारण से यस्मात का अर्थ है जिस कारण से ऐसा है, तस्मात इसलिए वही मुक्त होता है जो सारी कामनाओं से रहित होता है, निष्प्रह होता है। इसे 71वें श्लोक में कहा जा रहा है। 71वें श्लोक का उच्चारण कर लें, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकारोकार स शांतिमधिगच्छति। तो यह सर्वान कामान विहाय, यह पुमान सर्वान कामान विहाय निष्प्रहस चरति, और स के ही विशेषण है, फिर उसी को यह को ही यह शब्द से जिसको ले रहे हैं उसी को स शब्द से लीजिए, स शांतिम अधिगच्छति, लेकिन कैसा, तो यह निष्प्रह है, निर्मम है, निरहंकार है, तो यह पुमान सर्वान कामान विहाय निष्प्रहसन निर्ममो निरहंकारः चरति स शांतिम अधिगच्छति, ऐसा अनुवाद करिए। शांतिम का अर्थ पूर्व श्लोक में जो था वही यहाँ भी है, स शांति मापनोति न काम कामी में शांति शब्द का अर्थ है मोक्ष, इसलिए यहाँ पर भी शांति शब्द का अर्थ है मोक्ष, वहाँ आपनोति शब्द का जो अर्थ था वही यहाँ पर अधिगच्छति शब्द का अर्थ है, स शांति मापनोति का जो अर्थ है वही स शांतिम अधिगच्छति का अर्थ निकलेगा, वह मोक्ष प्राप्त करता है। कौन मोक्ष प्राप्त करता है, स शब्द से कहा वह यानी कौन, कहते यह पुमान, जो मनुष्य, पुमान कहते हैं मनुष्य को, पुरुष को, पुरुष यानी मनुष्य, यानी कि पुरुष का अर्थ स्त्री नहीं, पुरुष हो या स्त्री हो मनुष्य मात्र, जो मनुष्य सर्वान कामान, जो अज्ञान अवस्था में अज्ञान के कार्य के रूप में जगत सत्य भासता है अज्ञान अवस्था में, और इसलिए जगत अंतःपाती शब्दादि विषय सुख साधनत्वेन रूपेण प्रतीत होते हैं, और इसीलिए उनमें शोभन बुद्धि होती है, इष्ट साधनत्व बुद्धि होने से उनको प्राप्त करने की कामना होती है शोभन बुद्धि पूर्वक। पहले राग, और राग का ही विकसित रूप है काम। अध्यास पूर्वक जो इच्छा है उसे कहा जाता है काम, और ज्ञानी में काम नहीं होता, यानी अध्यास पूर्वक इच्छा नहीं होती, ज्ञान से अध्यास निवृत्त होता है, लेकिन इच्छा होती है, इच्छा विशेष होती है। इच्छा का एक सामान्य स्वरूप है प्रारब्ध भोग, भी बिना इच्छा के नहीं होता ना, इसलिए प्रारब्ध निमित्तक जो इच्छा विशेष है उसे तो पंचदशी में कहा गया इच्छा, वो उतनी जीवन चेष्टा निर्वाहक, नहीं तो बिना इच्छा के प्रवृत्ति नहीं होगी ना, भिक्षाटनादि में। तो वो जो जीवन यात्रा निर्वहन के लिए जो व्यापार करना होता है, उस व्यापार में प्रवर्तक जो इच्छा है प्रारब्ध निमित्तक, वो तो रहती है, काम नहीं होता। काम तो भावी जन्म का हेतु बन जाता है, इच्छा प्रारब्ध भोग में सहयोगी बन करके प्रारब्ध के क्षय में सहयोगी बन जाती है। भोग के बिना प्रारब्ध का क्षय नहीं होता, और फिर प्रारब्ध का भोग करने के लिए जो जिन जिन देश वस्तु को निमित्त मान करके, काल को निमित्त मान करके वो प्रारब्ध को भोगना है, वहाँ वहाँ पहुँचाएगी, बिना इच्छा के तो उठेगा नहीं जहाँ बैठा है वहाँ से, वो इच्छा प्रारब्ध से उत्पन्न होगी, उसे उठाएगी और जहाँ भोग भोगना है उस देश में पहुँचाएगी, उस वस्तु के लिए चेष्टा कराएगी। हाँ, ले अविद्या को लेकर के वो इच्छा होती है, वो प्रारब्ध निमित्त मात्र होती है, उसे काम नहीं कहते। पंचदशी में इच्छा और काम का अवांतर विश्लेषण करते हुए बताया है, संभवतः चित्रदीप में आता है। तो इसलिए कहते हैं कि यह पुमान सर्वान कामान, तो यहाँ भी काम शब्द का अर्थ है अध्यास निमित्तक इच्छाएं, जिसको आसक्ति कहते हैं। तो सर्वान कामान यानि अध्यास निमित्तकान इच्छा विशेषान विहाय यानि त्यक्त्वा, छोड़ करके विवेक्ष एष्णात्रय रहित होकर, एष्णात्रय का त्याग करके, एक प्रकार से सर्वान कामान विहाय से, विहाय का से एक प्रकार से बताया गया, पुत्रे सनायाश्च वित्तय सनायाश्च लोकय सनायाश्च युत्थाय, जो मूल श्रुति है बृहदारण्यक में, उसका अर्थ विहाय कामान यह सर्वान पुमान इससे बताया, और निष्प्रह हुआ, इसलिए जब काम नहीं है तो कामना निमित्तक जो स्प्रिया है उन स्प्रियाओं से भी रहित है। स्प्रिया चेष्टा कर लो, काम निमित्तक जो चेष्टा है, जो भावी जन्म का निमित्त बनेगी, वो वाली चेष्टा उससे रहित है, कामना पूर्वक प्रवृत्ति से रहित है, कामना पूर्वक प्रवृत्ति जिसकी नहीं है तो निष्प्रिया, निष्प्रह है। और चरति का मतलब प्रारब्ध मात्र से निष्पन्न हुई जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं से जीवन यात्रा निर्वाहक चेष्टा करता है, चरति का अर्थ है। हाँ, तो प्रारब्ध के द्वारा उपस्थित किए गए जीवन यात्रा निर्वाहक भोगों का भोग करता है, चर गति भक्षण है। इसलिए चरति का अर्थ भक्षयति कर लो, भक्षण करता है, मतलब विषयों का सेवन करता है, ग्रहण करता है जीवन यात्रा के लिए। लेकिन वो करते समय भी निर्मम निरहंकार, जो निर्मम है निरहंकार है, का मतलब जीवन यात्रा को चलाने के लिए जो उसके पास सामग्री है, उस सामग्री में यह मेरी है ऐसा अभिनिवेश रहित जो है, उसे कहा जाता है निर्मम, ममता रहित, यानी मम अध्यास से रहित है। और निरहंकार, अहंकार होता है अपनी योग्यता जाति आदि निमित्तक जो अभिमान है, अहंकार है स्वयं की योग्यता निमित्तक जो अभिमान है, स्वयं के विषय में पूज्यता का भाव है, उसे कहा जाता है अहंकार। और निरहंकार का मतलब अहम अध्यास रहित है, तो निर्ममो निरहंकार से अहम मम अध्यास रहित बताया गया। ऐसा जो मनुष्य है वो होता है स्थित प्रज्ञ ही, वह शांतिम अधिगच्छति, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो मुक्त होता है, जीवन मुक्ति का आनंद भी लेता है, विधेय मुक्ति का भी आनंद उसे लाभ होता है। भाष्य को हम लोग कल तो अनध्याय है, परसों